i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 14 listopada, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Trwa posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Posłowie wybierają m.in. członków Krajowej Rady Sądownictwa. Uwaga na silny wiatr. Najbliższe godziny przyniosą porywy m.in. nad morzem i w górach. W Światowy Dzień Cukrzycy eksperci i specjaliści apelują do rodziców, by zwracali większą uwagę na to, co jedzą ich pociech. W żywieniu najmłodszych mamy zbyt dużą ilość cukru. Często bywa tak, że rodzic może nie mieć tej świadomości, więc naszą rolą jest edukacja. Sejm wznowił posiedzenie. Posłowie wybierają sekretarzy Izby i członków Krajowej Rady Sądownictwa. Przy Wiejskiej jest Taneta Pawłowska-Krać, która obserwuje obrady niższej Izby Parlamentu. Powiedz, co do tej pory przegłosowali posłowie. Posłowie byli jednomyślni w sprawie wyboru 20 sekretarzy Sejmu. Podobnie było w kwestii wyboru składu osobowego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Izba jednogłośnie przyjęła też uchwałę dotyczącą liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Będzie ich 7. Teraz Sejm zajmuje się wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wybieranych przez Izbę Niższą Parlamentu to 4 osoby. Teraz prezentowane są sylwetki poszczególnych kandydatów, których jest 8. Jako pierwsi byli prezentowani kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. To poseł Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk. Teraz Borys Budka prezentuje krótkie życiorysy kandydatów Koalicji Obywatelskiej, Kamili Gasiuk-Pichowicz i Roberta Kropiwnickiego. Kluby Polski 2050, PSL-u oraz Lewicy zgłosiły Tomasza Zimocha. Kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u Annę Marię Żukowską. Zgodnie z ustawą o KRS-ie Sejm wybiera spośród posłów 4 członków Rady na 4 lata, Senat 2. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Prezydent Francji Emmanuel Macron jest krytykowany za niedawną zmianę stanowiska w sprawie wojny między Izraelem a Hamasem. Francuski prezydent, który do tej pory popierał wojnę z Hamasem i zniszczenie tej organizacji, wzywa od kilku dni do zawieszenia broni w Strefie Gazy. Francuskie media piszą, że wolta Paryża wywołuje nieporozumienia zarówno w kraju, jak i za granicą. A więcej o tym w korespondencji Stefana Folcera. Zwrot Emmanuela Macrona wywołuje niepokój, pisze w dzisiejszym wydaniu Le Figaro. Mówiąc o zawieszeniu broni, prezydent Francji dystansuje się od stanowiska swoich bliskich sojuszników, Stanów Zjednoczonych i Niemiec, które opowiadają się za humanitarną przerwą, przypomina konserwatywny dziennik. Gazeta twierdzi, że Macron zmienił zdanie, ponieważ boi się przeniesienia konfliktu do Francji. Jest zakładnikiem napięć i wewnętrznych podziałów, stwierdza Le Figaro. Powodem ma być też presja ze strony francuskich ambasadorów w krajach arabskich. Francuskie media uważają, że chaotyczne działania prezydenta w sprawie Bliskiego Wschodu przypominają jego politykę wobec Kremla po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jego aura słabnie na arenie międzynarodowej, ocenia Le Monde. Emmanuel Macron wywołuje niezrozumienie w swoim obozie z powodu lawirowania na dyplomatycznej scenie i na arenie politycznej, podsumowuje lewicowa gazeta. Dziennik pisze o rosnącym niezadowoleniu w prezydenckiej koalicji z powodu działań prezydenta. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed silnym wiatrem dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Synoptyk Jakub Gawron powiedział, że ostrzeżenia będą obowiązywały co najmniej do północy. Wiatr w tym rejonie może osiągać prędkość do 40-50 km na godzinę, a porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 75 km na godzinę. Ten nagły wzrost prędkości wiatru spowodowany będzie przemieszczaniem się wzdłuż Bałtyku Niżu, który jutro w ciągu dnia znad Bałtyku przemieszczać się będzie dalej na wschód. Jakub Gawron dodał, że na przeważającym obszarze kraju będzie wietrznie, jednak porywy wiatru nie powinny przekraczać 65 km na godzinę. Natomiast wysoko w górach prędkość porywów może zbliżać się do 90 km na godzinę. W Światowym Dniu Walki z Cukrzycą w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie odbyła się akcja profilaktyczna. miała przypomnieć pacjentom i ich rodzicom, jak ważna jest regularna kontrola swojego stanu zdrowia i dbanie o właściwą masę ciała. Na cukrzycę chorują coraz młodsze dzieci, mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego Agnieszka Olińska z Olsztyńskiego Szpitala Dziecięcego. Niezdrowe jedzenie, konserwanty, wirusy, wszystko ma wpływ właśnie na uszkodzenie tej trzustki i wtedy się właśnie ujawia cukrzyca. Jak jest 80% trzustki uszkodzonej, wtedy się właśnie ujawia cukrzyca. Malutkie dzieci też już chorują. Zdarza się, że rodzice chorują i dzieci chorują, ale są też przypadki, że w ogóle nikt nie choruje w rodzinie, a cukrzyca u niemowlęcia się pojawia, tak? U rocznego dziecka, półtora roczku. Wzrost zachorowań obserwujemy na cukrzycę. Dietetyczka kliniczna Anna Hinburg podkreśla, że rodzice muszą mieć świadomość, co jedzą ich dzieci. W żywieniu najmłodszych mamy zbyt dużą ilość cukru. Często bywa tak, że rodzic może nie mieć tej świadomości, więc naszą rolą jest edukacja pacjenta i rodzica w kierunku takim, jakie pokarmy wybierać, żeby miały jak najmniejszą zawartość cukru dodanego. I jeżeli daję dziecku cukierka, to przecież ja wiem, że daję słodycz. Ale jeżeli ja dziecku daję na śniadanie płatki smakowe, dodam szklankę soku owocowego, to w ciągu dnia tego cukru daję naprawdę dużo. Lekarze przypominają, że cukrzycy można uniknąć dzięki odpowiedniej diecie oraz aktywności fizycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur mamy nad Polską, no i rzeczywiście na ekranie meteoradaru widać, z jaką prędkością to wszystko się przemieszcza. Na południu, zwłaszcza i na północy. Na północy to jeszcze wiruje, zakręca ten wiatr. Proszę na niego uważać w każdym razie. Opady deszczu w północnej części Polski w tej chwili. W nocy sytuacja będzie podobna, od 6 do 9 stopni. Jutro też sporo chmur i miejscami opady deszczu, a w górach samego śniegu. I to nawet 12 cm śniegu może nam napadać. Od 7 do 11 stopni na termometrach. No i raz jeszcze uwaga na wiatr, ten porywisty, zwłaszcza w górach i nad morzem. Prawie 7 minut po godzinie 17. Teraz to już chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Zdecydowanie dobry wieczór Państwu, za oknami kompletnie ciemno. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Witold Lazar, witam i zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. This ain't a song for the broken hearted. Live forever. It's My Life, Bon Jovi. No i o tym życiu teraz będzie. 11 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki, proszę Państwa, czy koniec smogu w stolicy, a przynajmniej w jej centrum, a może dyskryminacja uboższych mieszkańców miasta. Warszawa chce wprowadzić strefę czystego transportu i rozciąga ten obszar o kolejne dzielnice. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Smog, stare diesle i powszechny, wszechogarniający zapach spalin. To dla mieszkańców centrum Warszawy codzienność. W Warszawie jeszcze nie jest tak poważnie jak w Krakowie czy na Śląsku na przykład. To pocieszające, ale w naszej dzielnicy podobno było najgorzej, dlatego nie wychodziłam. Plan, aby ograniczyć wjazd najbardziej kopcących aut do centrum stolicy, jest na stole od dawna. Mamy plan na wiele, wiele lat rozpisany do przyszłości, tak żeby wszyscy mogli się do tego przygotować. Nikogo tutaj nie chcemy zaskakiwać. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Strefą mają zostać ostatecznie objęte całe dzielnice Śródmieście, Żoliborz i Praga Północ. Większość Ochoty, Pragi Południe i Mokotowa oraz mniej więcej połowa Woli. Dzisiaj kupowanie starszych samochodów dieslowskich albo benzynowych, no niestety doprowadzi do tego, że nie będzie można wjeżdżać do ścisłego centrum miasta. W 28 roku do tej strefy nie wjadą 22-letnie auta benzynowe oraz co najmniej 13-letnie diesle. Statystyczny warszawiak nie zwróci na to uwagi. Jeżeli porównamy sobie liczbę zarejestrowanych samochodów w Warszawie z autami, których problem dotyczy, to mówimy o niecałych 6% wszystkich aut. Wojciech Drzewiecki, Samar. Więc z punktu widzenia statystyki problemu nie ma. Ale to tylko statystyka. Faktycznie problem będzie dotykał około 60 tysięcy warszawskich kierowców. I to w samym mieście. To jest ruch, który będziemy pewnie widzieli. Część mieszkańców centrum Warszawy ze względu na wzrastające koszty. No więc, nie stać Państwa na mieszkanie w dobrze skomunikowanym centrum? Proszę ulokować się na obrzeżach i wydać pieniądze na nowoczesny samochód, bo innej możliwości wygodnego dojazdu do strefy na razie nie ma. To obecnie największe wyzwanie, przed jakim stoją metropolie. Czy to będzie metro, tak jak to ma miejsce w Warszawie? Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Na przykład buspasy. Ważne jest też rozwijanie kolei aglomeracyjnej czy kolei dojazdowej do miasta. To są tak zwane miejsca park and ride, to znaczy miejsca poza strefą czystego transportu, w których parkujemy samochód i dojeżdżamy na przykład tramwajami czy pociągami. Bez dobrej i konkurencyjnej komunikacji na obrzeżach miast nie ma co liczyć na poparcie takiego projektu przez dziesiątki tysięcy osób, których na nowe auta zwyczajnie nie stać. Nie zmienia to jednak faktu, że zanieczyszczenie w miastach to zabójczy wróg jego mieszkańców. Projekt czeka obecnie na głosowanie w warszawskiej Radzie. Z założenia wynika, że z obostrzeń w strefie czystego transportu będą zwolnieni seniorzy po 70 roku życia i zabytkowe samochody. Więc może żółta rejestracja wybije się niedługo na szczyt popularności, no ale to już temat zupełnie innej beczki. A tym zajął się Józef Niewiarowski. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. Daft Punk w audycji popołudniowej. Wracamy jeszcze na chwilę do sprawy kas samoobsługowych. Przypominam, pewna sieć światowa wprowadziła możliwość dania napiwku za zrobienie zakupów i obsłużenie się. Pytanie, komu ten napiwek? Klienci oburzeni. Natomiast sieci stawiają na kasy samoobsługowe, no bo brakuje pracowników. Problemy z obsługą urządzeń ma ciągle wiele osób. Pojawiają się też głosy, że za taką pracę, skanowanie produktów, klienci powinni otrzymywać rabaty. Jestem zwyczajnym konsumentem, ale zaobserwowałem jedną rzecz, że strasznie społeczeństwo konsumentów stało się roszczeniowe i coś, co zostało wprowadzone dla nas jako ulga, bo te kasy samoobsługowe mają rozładowywać kolejki, bo nikt nie jest w stanie zatrudnić tylu sprzedawców, żeby wszyscy zrobili zakupy bez kolejek. Więc jeżeli ktoś uważa, że te kasy się psują, ja też rozumiem, one się psują, że schodzi się dłużej, schodzi się dłużej. Musimy się tego nauczyć, musimy razem jakoś wspólnie, razem się tego nauczyć i zrozumieć też tą drugą stronę. A może to by była alternatywa, aby te duże markety robić kontrolę, monitoring i ludzie idą sobie, robią zakupy, kupują, idą do kas samoobsługowych, wychodzą, jest jeden pan, ochraniarz i to wszystko. I mamy problem rozwiązany tych sklepów otwartych w weekendy. Samoobsługa jest usługą wykonywaną dla sklepu przez klienta, czyli usługa powinna zostać zapłacona, tak? No, więc proste, rabat powinien być. 2 2 7 3. Państwo dzwonią nieustannie, no i słusznie, bo ten telefon do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki. 18 minut po 17. We'll be right back. Zapraszamy do trójki, 21,5 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, idzie wiosna, ale wcześniej zima. Wymiana płynów eksploatacyjnych, zabezpieczenie uszczelek, wymiana opon. Kierowcy przygotowują swoje samochody na nadchodzącą zimę. Na wolny podnośnik w warsztatach samochodowych trzeba czekać przynajmniej tydzień. Łukasz Drożdż, serwis samochodowy. Sezon w pełni, tak jest. Powiem szczerze, jest pełne ogłoszenie, już na kilka tygodni do przodu. Generalnie na rynku wymiana całych kół zaczyna się od kwoty 70-80 zł, w zależności od rozmiaru. No wiadomo, to cena idzie w górę. Przed zimą warto zwrócić uwagę na płyny eksploatacyjne, płyn chłodniczy i płyn do spryskiwaczy. Oczywiście płyn do spryskiwaczy należy wymienić na zimowy. Dobrą radą jest również posmarować uszczelki specjalną wazelią techniczną, żeby łatwo się otwierały podczas mrozów. Dbamy, żeby było czyste i opony mam wielosezonowe, także specjalnie się nie przygotowuję. No jeszcze się zbieram z opłynami. Klasyka, pewnie dopiero zadzwonię, jak spadnie śnieg, płyn do spryskiwaczy zimowy już ogarnięty, reszta, wszystko. Zmiana filtrów i olejów, tak? Taki podstawowy serwis. U mnie w domu rodzice zakonserwowali właśnie podwozie u siebie w samochodach, natomiast rzadko to się spotyka, no bo to jest dosyć drogie. Michał Iwanicki, myjnia i detailing Klinkar Lublin. Nie tylko to, warto jest też zadbać przede wszystkim o lakier, który zbiera sól i inne zanieczyszczenia drogowe. Umyć po prostu porządnie auto i nawet najprostszym sposobem jest zabezpieczenie woskiem lakieru. Warto też pomyśleć o przedniej szybie, żeby lepsza była widoczność w okresie, kiedy pada śnieg, pada deszcz. Wyczyścić i zabezpieczyć na przykład niewidzialną wycieraczką. Po prostu przy prędkościach powiedzmy 50-70 na godzinę woda praktycznie sama spływa z powierzchni szyby. Moc się wspiera Antrena Taszpakowska, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Jak już będą opady śniegu i ten śnieg będzie nam zalegał, będziemy sprawdzać to, czy kierujący te samochody odśnieżają. Głównie dotyczy się to szyb, zwłaszcza tej szyby czołowej. Ponadto warto sprawdzić, czy opony, które przezimowały, nadają się jeszcze do tego, aby z nich korzystać. Minimalna wysokość bieżnika dla opon dla samochodów osobowych to jedynie 6 mm, zalecane 4 mm. To opony zimowe, one spełniają trochę inną funkcję niż opony letnie. Jakub Jankowski, instruktor techniki jazdy. Zdecydowanie to jest kwestia przestawienia się chociażby na te warunki, które nas spotykają. Asfalt w większości teraz będzie wilgotny. Zdarzają się przymrozki. Trzeba przewidywać, że ten samochód się w miejscu nie zatrzyma, tylko potrzebujemy większego dystansu na wytracenie tej prędkości i możemy nie zauważyć pewnych rzeczy. Warto tutaj się nad tym skupić, żeby jednak wytężyć ten wzrok, obserwować troszeczkę bacznie to, co się na drodze dzieje i przede wszystkim w tych gorszych warunkach może to odrobinę wolniej pojechać. No to jeszcze informacja konkretna i użyteczna. Policja i Instytut Transportu Samochodowego prowadzą kampanię Twoje światła, nasze bezpieczeństwo i na przykład w Lublinie 18 listopada i 9 grudnia na wybranych stacjach kontroli pojazdów można za darmo będzie skontrolować ustawienie świateł, o czym donosi Filip Karman. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter.

plan Unii Europejskiej zakładający dostarczenie Ukrainie 1 000 000 pocisków artyleryjskich do wiosny przyszłego roku nie powiedzie się, ocenił w Brukseli niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Jak przekonywał, powodem potencjalnego fiaska są niewystarczające zdolności produkcyjne. W marcu Unia zobowiązała się do dostarczenia Ukrainie w ciągu 12 miesięcy 1 000 000 pocisków artyleryjskich. Dotychczas na Ukrainę trafiło około 300 tysięcy pocisków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w związku z planowanymi ćwiczeniami obronnymi w powiecie pruszkowskim na Mazowszu uruchomiono alert RCB. Ćwiczenia z udziałem pirotechniki odbędą się jutro i pojutrze. Weźmie w nich udział m.in. wojsko i policja. To był skrót serwisu Trójki. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Tym razem zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz zagra w ATP Finals. Co prawda jedno spotkanie, ale to zawsze coś. Zastąpi w ostatnim meczu grupowym Stefanosa Tsitsipasa. Grek rozegrał dziś tylko 3 gemy z Duńczykiem Holgerem Rune i poddał spotkanie na uraz pleców. Narzekał już przed rozpoczęciem imprezy w Turynie. Po kryczu Greka organizatorzy musieli się zresztą tego najwyraźniej spodziewać na korcie. Żeby zatrzymać publiczność, pojawili się dość szybko właśnie Hubert Hurkacz i Taylor Fritz i rozegrali pokazowego seta. Hurkacz wygrał go do 3. Amerykanin, tak jak Tsitsipas, w niepełnej dyspozycji, co było widać okiem nieuzbrojonym. I rzecz kluczowa, przeciwnikiem Hurkacza będzie jutro sam Novak Djokovic. Pokonać Serba to może być misja niemożliwa. Dotychczasowy bilans bezpośrednich starć obu panów to 6-0 na korzyść Djoko. Podobnie trudne zadanie czeka naszych młodych piłkarzy w kontekście awansu do fazy pucharowej na mundialu U17. Po tym, jak polegli dziś 1-4 z Senegalem i przed ostatnim meczem grupowym przeciwko Argentynie, ich szanse na wyjście z grupy są iluzoryczne. A kadra seniorska, o czym trąbimy co najmniej od wczoraj, gra w piątek z Czechami. Żeby pozostać w grze o awans na Euro, musi wygrać. Dziś gruchnęło o dymisji dotychczasowych trenerów przygotowania motorycznego Remigiusza Rzepki i Andrzeja Kasprzaka. Zastąpią ich Mateusz Oszust oraz Radosław Gwiazda, znani Michałowi Probierzowi z pracy z kadrą U21. Jakub Kiwior ma inne sprawy na głowie. Mamy 2 mecze, chcemy się zrehabilitować, dobrze pokazać na pewno i chcemy na pewno wygrać ten mecz z Czechami, bo to będzie dla nas bardzo ważny mecz pod względem też rehabilitacji, ale też żebyśmy złapali pewności siebie. Mówił obecny na zgrupowaniu obrońca reprezentacji Polski Jakub Kiwior. To jeszcze jedna informacja piłkarska w tym serwisie. Warta Poznań ma nowego prezesa wreszcie, można powiedzieć. Wakat trwał od lutego, gdy zrezygnował Bartusz Wolny. Po niemal roku w jego buty wchodzi Artur Meissner. To prawnik, ma 39 lat, zasiadał w Radzie Nadzorczych Zielonych i odpowiadał na przykład za przejęcie klubu z rąk poprzednich właścicieli. Rozpieszczona nas pogoda. Nie dość, że pada głównie w północnej Polsce, to jeszcze wieje tutaj i w północnej, i w południowej części kraju. Proszę uważać na wiatr, ten porywisty właśnie zwłaszcza w górach i nad morzem. No i na termometrach od 8 do 10 stopni. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 25 minut 18. Smile. formacja Kaiser Chiefs w audycji popołudniowej. Za 21 minut godzina 18, proszę Państwa, Komisja Europejska prawdopodobnie jutro zakończy pracę nad 12 pakietem sankcji przeciwko Rosji. Dokument trafi wtedy do państw członkowskich. Nowy pakiet ma zawierać propozycję zakazu importu diamentów z Rosji. Sankcje gospodarcze, jakie Bruksela nakłada na Moskwę, to jeden z rodzajów pomocy dla Ukrainy. Unia wspiera Kijów również humanitarnie i militarnie. Ten ostatni rodzaj pomocy jednak trochę kuleje. To podkreślają ukraińscy eksperci wojskowi. Maciej Jastrzębski. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba przewiduje, że Unia Europejska nie będzie w stanie dostarczyć ukraińskiej armii obiecanych 1 miliona pocisków artyleryjskich. Jak stwierdził w jednym z programów telewizyjnych, ma to związek z brakiem odpowiednich decyzji politycznych, biurokracją i opłakanym stanem europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Ukraiński analityk wojskowy Dawid Szarp tłumaczy, że Zachód, planując pomoc dla Ukrainy, musi brać pod uwagę wszystkie ograniczenia, jakich doświadczają żołnierze na polu walki. Są ograniczenia sezonowe, ale nie tylko takie. Ofensywa po prostu nie może być prowadzona przez wiele miesięcy z obiektywnych przyczyn. To między innymi zużycie amunicji, paliwa i sprzętu oraz konieczność weryfikacji taktyki i zmęczenie ludzi. Zachód był i jest zobowiązany brać pod uwagę, że wojna może trwać długo i wychodząc właśnie z takiego założenia należy budować strategię pomocy dla Ukrainy. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że Ukraina wykrwawia się gospodarczo i w dosłownym znaczeniu, tracąc tysiące obywateli, wśród których są intelektualne elity tego kraju. Z kolei ukraiński ekspert wojskowy Mykhajło Samuś podkreśla, że reżim Putina niszczy również Rosję i winę za tragedię Ukrainy oraz Rosji ponoszą nie tylko kremlowskie elity i sam dyktator, ale również Rosjanie. Zmuście Putina, żeby postępował w interesach rosyjskiego narodu, a nie w imię jakichś idiotycznych, imperialnych idei, które wbił sobie do głowy i każe 140-milionowemu narodowi tańczyć, jak mu zagra. Część zachodnich komentatorów podnosi kwestię porozumienia Kijowa z Moskwą o zawieszeniu broni za cenę ustępstw terytorialnych. Według ukraińskiego historyka Serhija Pohija z punktu widzenia Ukrainy taki wariant jest nie do przyjęcia. Wojna weszła w takie stadium, w którym główne kwestie będą rozstrzygane na polu bitwy, a nie przy stole. Będą funkcjonować granice ustanowione na drodze rozstrzygnięć wojskowych. Jeśli nie będą to granice z 1991 roku, to międzynarodowe praktyka pokazuje tysiące przykładów, gdy granice nie zostały uznane przez państwa, które są poszkodowane w wyniku agresji. Jeszcze krótka informacja z Rosji. Skazany na 20 lat za współudział w zabójstwie dziennikarki Nowej Gazety Anny Politkowskiej, Siergiej Hadzikurbanow, wyszedł na wolność przed upływem wyroku. Siergiej Hadzikurbanow odsłużył pół roku i rzeczywiście został ułaskawiony. Jednak na własną prośbę pozostał w armii, gdzie dosłużył się stanowiska dowódcy batalionu. Maciej Jastrzębski trzyma nieustająco rękę na pulsie wydarzeń na Ukrainie. Zapraszamy do Trójki za 18 minut 18. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło, nabierała jagodba, poczęła siódka czyna, dom ci jagódce z Bodecka. Równo kwadrans pozostaną do godziny 18. Zapraszamy do trójki w audycji popołudniowej. Przenosimy się teraz do naszego wrocławskiego studia, gdzie czeka już Dariusz Wieczorkowski ze swoim gościem. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór. Naszym gościem jest dziś socjolog, profesor Arkadiusz Jabłoński. Dzień dobry, dobry wieczór, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. To może po kolei, jakie refleksje po pierwszych godzinach funkcjonowania Sejmu nowej dziesiątej kadencji, chociażby mając na uwadze dyskusję na temat kandydatów posłów do Krajowej Rady Sądownictwa, burzliwą dyskusję, co warto dodać? Wie pan, mnie nie oburzają burzliwe dyskusje w Sejmie. No właśnie po to jest mniej więcej, po to jest Sejm, żeby dochodziło w nim do dyskusji. No pytanie jest, czy zawsze mamy do czynienia z dyskusjami, czy też jest to taka trybuna, w której to próbuje się wyrażać jakieś własne przekonania, próbować może niekiedy nawet obrażać przeciwnika politycznego i wtedy jest źle. Natomiast jeżeli jest dyskusja, nawet jak jest to ona gorąca, nawet jak wiąże się niekiedy z różnymi retorycznymi popisami, no to jest właśnie po to mamy Sejm. No, demokracja, to prawda. Mamy w tej kadencji ponad 100 posłów debiutantów. Czy to będzie nowa jakość? Inaczej ten parlament będzie funkcjonować? Lepiej mówiąc wprost? Wie pan, nie sądzę, żeby to była jakaś nowa jakość. Oczywiście można w zależności od tego, kto jest na przykład właśnie marszałkiem Sejmu, czy kto pełni rolę wicemarszałków, wyobrażać sobie, że te posiedzenia mogą przebiegać w sposób bardziej lub mniej spokojny. No, jak widzimy, choćby dzisiaj, mimo starań pana nowego marszałka Hołowni, jak zapowiadał wprowadzenia nowej jakości, to mamy podobny rytuał dosyć gorącej wymiany zdań i myślę, że tutaj to będzie bardzo podobne do tego, co działo się w sejmach poprzedniej kadencji. Mamy krnąbrnych parlamentarzystów. Mamy też nowych marszałków i wicemarszałków, jak już jesteśmy przy marszałkach. Jak pan ocenia te nominacje? Ale też mamy brak poparcia dla pani Witek i pana Pęka. Właśnie, myślę, że to tylko jakiś jeden mały zgrzyt, bowiem każde ugrupowanie, każdy klub miał prawo wystawić swoją kandydaturę. No i wszystkie te kandydatury otrzymały poparcie większości sejmowej, natomiast takiego poparcia nie otrzymała pani poseł Witek, pani marszałek Witek. No, pytanie, czy tutaj powinny rozstrzygać takie czy inne kwestie związane z jakimiś przeszłymi pretensjami do pani marszałek, czy też powinno decydować to, że dany parlament, czyli dany klub wybiera na marszałka osobę, co do której ma pewność, że sprosta tej roli, bo to też jest ważne, zwłaszcza gdy się ma marszałka, który będzie jednak reprezentował najprawdopodobniej opozycję rządową czy sejmową, to tym bardziej jest ważne, żeby to była osoba, która rozumie, na czym polega funkcjonowanie Sejmu i mogła zarówno pełnić jakąś funkcję kontrolną, ale i pomocniczą dla nowo wybranego prezydium. A pana zdaniem jak to właśnie powinno być? Kto powinien o tym decydować? Czy kluby autonomicznie, absolutnie to jest ich decyzja i ich sprawa, kto jest ich kandydatem i później właśnie reprezentantem, wicemarszałkiem? Czy jednak parlament w tej całej demokracji, od której zaczęliśmy? Parlament oczywiście musi wyrazić formalnie poparcie, natomiast kto kto powinien reprezentować dany klub. No myślę, że to powinno być w gestii tego klubu, no bo trudno, aby prawda, marszałka wskazywała jakaś większość, która no jest w tej chwili po stronie nie opozycji. No także, no ja wiem, jaki jest dylemat, prawda, tutaj pan marszałek Hołownia, no próbował ten dylemat nam przedstawiać, że z jednej strony, owszem, klub ma prawo wskazać, kogo chce, no ale z drugiej strony, no posłowie mają wolę, mają tutaj także pewien rodzaj swobody wyboru, no i tu się, tu jest kwestia priorytetów, co stawiamy wyżej. Czy tak jest jakość funkcjonowania pewnych struktur władzy w Sejmie i to bierzemy jako priorytetowe, no czy też jakieś pretensje osobiste poszczególnych posłów, no i dodatkowo jeszcze no, włączyła się też grupa posłów, która no, nie miała możliwości doświadczyć ewentualnie jakichś zachowań, które ocenia się negatywnie pani właśnie marszałek Witek. No ponadto, no wydaje mi się, że inaczej zaczyna to być takie odbieranie, odbierana taka sytuacja, w której się nie chce uszanować woli danego klubu jako swoistą obstrukcję taką sejmową, no takie działanie, w której mamy jakiś element no swoistej zemsty na tych, którzy do tej pory mieli większość, no i takie pokazanie im, no, trudno powiedzieć czego, no chyba tylko to, że reguły będą stosowane bardzo wybiórczo, gdy idzie o szacunek dla głosu płynącego z obecnej ewentualnej opozycji. Powiedział pan o zemście. Sądzi pan, że właśnie ta kadencja może takie znamiona zemsty przybrać na dłuższą metę, tak wet za wet? Taki rewanżyzm, o którym się coraz częściej mówi, czyta? No właśnie, no jeżeli zaraz na początku prawda, kadencji, zaraz przy takich jeszcze bardzo prestiżowych, bardziej wydawałoby się nawet rytualnych działaniach, już dochodzi do takich napięć, no to co będzie, gdy będziemy faktycznie mieli w Sejmie rozstrzygnięcia dotyczące już form sprawowania władzy, podziału komina, prawda, przewodniczących komisji sejmowych, czy dalej, prawda, w ewentualnym funkcjonowaniu Sejmu i traktowaniu mniej czy bardziej poważnie głosów płynących z opozycji. Ten rewanżyzm nikomu na dłuższą metę się nie opłaca, no chyba, że no, opozycja no, nie będzie chciała konstruktywnie funkcjonować w Sejmie, no, będzie miała taką formułę, którą znaliśmy, pewnego totalnego negowania wszystkiego, co proponują rządzący, no to potem łatwo sobie wyobrazić, że większość przestaje się liczyć z głosem opozycji. No jak wiemy, to nie jest najlepsze dla demokracji. Musimy kończyć, więc pytanie, które w pewnym sensie będzie klamrą dla naszego dzisiejszego spotkania i proszę o konkretną odpowiedź. Kto za miesiąc o tej porze będzie premierem w naszym kraju? Czy to będzie pan Morawiecki, czy pan Tusk? No ja myślę, że premierem będzie pan Donald Tusk. Prosta sprawa. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. To wszystko w dzisiejszej audycji popołudniowej. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Witold Lazer. Zapraszamy do trójki. Dziękujemy. Do jutra. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down.